Dit liedje had een oorsprong uit de Balkan, een dans uit Macedonië, misschien wel Turkije. Maar nu gaan we meer naar Zuid-Amerika. En mag ik misschien nog wat meer gitaar op mijn monitor? Thank you.

Kyrgyzstan na dit gehoord hebben. Yeah! Lekker mensen. Ik ga jullie nu vertellen wie er allemaal bij ons in de band zit. We hebben namelijk vandaag op gitaar Onur Kaletas. Mag wel iets harder, toch? Onur Kaletas! Op vocals, Elena Tierra. Op oud, Talal Fayad. Op percussie, achter mij, Esgi Elkermish. Op percussie en elektronica en compositie, Jorik Bronius. En mijn naam is Martin Grostanowski. Thank you. jullie wel. Maar helaas komt aan al het goede een einde. En gaan wij nu beginnen met ons allerlaatste liedje voor vandaag. Maar zondag spelen we ook bij plek, dus als jullie daar nog heen willen, wees welkom. En we hebben hele mooie stickers die jullie mogen meenemen, gratis. Maar we verkopen ook onze muziek op USB en we hebben hele mooie tasjes. Dus support ons als je het vet vond en hopelijk tot de volgende keer. Dank jullie wel. Thank you. Yo, lief machinegebouw. Laat je horen voor Marak! We zullen nog een kleine buiging voor jullie doen. Even geduld. Alright, wij gaan heel snel ombouwen naar de volgende act die ongeveer over een half uur gaat spelen. Ga ergens heen, heb het naar je zin, drink heel veel bier, rook sigaretten, vape, doe niks van die dingen. Maakt me allemaal niet uit, ga in een bosje liggen, heel veel plezier.